Hoofdstuk 7 van boek 2 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 7 van boek 2. Alexei Alexandrovitsch had er niets bijzonders of aanstotelijks ingezien, dat zijn vrouw met Vronsky alleen aan een tafel zat en met hem in levendig gesprek was, maar hij had bemerkt dat het de overigen in het salon als iets bijzonders en aanstotelijks was opgevallen, en daarom kwam haar gedrag hem ook ongepast voor. Hij besloot er met zijn vrouw over te spreken. Thuisgekomen ging hij naar de studeerkamer, zette zich in de leunstoel, sloeg een boek open en las, zoals hij gewoon was, tot 1 uur. Van tijd tot tijd streek hij met de hand over het hoge voorhoofd en schudde het hoofd, alsof hij iets van zich wilde afwerpen. Op het gewone tijdstip stond hij op om zijn nachttoilet te maken. Anna was nog niet thuis gekomen. Met het boek onder de arm ging hij naar boven, maar in plaats van zoals anders zijn gedachten bij zijn ambtsbezigheden te bepalen, dacht hij nu aan zijn vrouw, en wel met zulk een onrust, alsof hem iets onaangenaams had kunnen overkomen. Tegen zijn gewoonte ging hij nog niet naar bed, maar begon, de handen op de rug houdend, met grote schreden het vertrek op en neer te gaan. Toen hij besloten had met zijn vrouw te spreken, scheen dit hem zeer natuurlijk en gemakkelijk. Maar nu hij meer over de zaak nadacht, kwam het hem bezwaarlijk voor, daar het de schijn van wantrouwen zou geven. Hij was niet jaloers. Jaloersheid was naar zijn inzien een belediging der vrouw, en men moest zijn vrouw volkomen vertrouwen. Waarom men dit vertrouwen moest hebben, dat is de volle overtuiging dat zijn jonge vrouw hem altijd zou beminnen. Daarvan gaf hij zich verder geen rekenschap, maar zeide zichzelf eenvoudig dat men dit vertrouwen hebben moest. Nu besefte hij echter dat hij tegenover iets onlogisch en onbegrijpelijk stond, waarmede hij niets wist aan te vangen. Hij besefte dat het leven hem tegenover de mogelijkheid plaatste dat zijn vrouw een ander zou kunnen beminnen, en dat kwam hem ongehoord onbegrijpelijk voor, omdat hij het werkelijk leven niet kende. Hij had zijn gehele leven in officiële sfeer en werkzaamheid doorgebracht, waarin hij slechts met een matte weerschijn van het leven had te doen gehad. Telkens als hij met het werkelijk leven in aanraking was gekomen, was hij uitwijkend terzijde getreden. Nu had hij het gevoel van iemand die juist een afgrond is overgegaan over een brug, die achter hem instort. Vroeger had hij slechts de brug gezien, nu zag hij slechts de afgrond. Deze afgrond was het werkelijk leven, de brug was het kunstmatig bestaan, dat hij tot hiertoe voor leven gehouden had. Voor de eerste maal was de gedachte bij hem opgekomen, dat zijn vrouw een ander zou kunnen liefhebben, en die gedachte deed hem ontstellen. Na veel wikken en wegen en heen en weer lopen door het vertrek, zette hij zich voor de schrijftafel zijner vrouw neder. Hier, bij het zien van haar schrijfmap van Malachiet en van een begonnen brief, namen zijn gedachten plotseling een andere richting. Hij begon zich enigszins haar gedachten en gevoelens voor te stellen. Voor de eerste maal besefte hij dat zij haar eigen leven, eigen beschouwingen en eigen neigingen had, en de gedachte dat zij een eigen zelfstandig leven leidde, scheen hem zo verschrikkelijk toe, dat hij die van zich zocht te stoten. Het was een afgrond, waarin hij huiverde neer te zien. En het fataalste is, dat ik juist nu met een zaak bezig ben. Hij dacht aan een ontwerp, waarvan de uitwerking hem was opgedragen, waarvoor ik alle kalmte en geestkracht nodig heb. En nu juist moet deze dwaze onrust mij bevangen. Wat te doen? Ik moet overleggen, beslissen, tot een besluit komen, zeide hij luid. De vraag wat zij gevoelt, wat in haar ziel omgaat, is mijn zaak niet. Dat gaat haar godsdienst, haar geweten aan, dacht hij, en gevoelde een zekere verlichting in het bewustzijn, een legaal gezichtspunt voor de beoordeling van deze aangelegenheid te hebben gevonden. Alexei Alexandrovitsch was een kerkelijk gelovig man, eens deels omdat hij zich nooit met godsdienstige vraagstukken bijzonder had afgegeven en de twijfel hem dus niet kon bevangen, ten andere vooral omdat de leer der kerk een bepaalde verklaring gaf voor alle twijfelachtige en onbestemde dingen, die Alexei Alexandrovitsch het lastig en onaangenaam vond door eigen nadenken te verklaren. De kerkleer ruimde al die vragen uit de weg en liet hem alzo ruimte en tijd voor zijn werkzaamheid op praktisch gebied. Derhalve dacht hij, de vraag naar haar gevoelens en aandoeningen gaat mij niet aan, maar haar eigen geweten. Wat mijn plicht is, is duidelijk. Als hoofd des huizes ben ik verplicht, en er enigermate verantwoordelijk voor, haar de rechte weg te wijzen, haar opmerkzaam te maken op de gevaren, in zover ik die als zodanig erken, haar te waarschuwen en zelfs de macht, die ik over haar heb, te doen gelden. Ik moet haar dit uiteenzetten. Hij legde de handen in elkander en drukte ze zo sterk, dat de gewrichten der vingers knapten. Deze beweging, een slechte gewoonte, was een bewijs dat hij met zichzelf in het reine was gekomen. Voor het huis deed zich het geluid horen van een aankomend rijtuig. Alexei Alexandrovitsch bleef midden in de zaal staan. Lichte schreden ijlden de trap op. Hoewel hij met zijn besluit klaar was, gevoelde hij toch, hoe meer die schreden naderden, bij toeneming, dat hij de op handen zijnde verklaring vreesde. Einde van hoofdstuk 7, boek 2.